صاحب خیر چاپ کرو خیراتی اور کرو خلق تقسیم کرے الصارم الملکی فی الرد علی الصبح کی یارت کی کتاب لکھے ظلمات بنیاد نشے دی واقعات و سرا اپا دی بنیاد باندی دی دین بنیاد خیرابیاد آتی دی فا ان الدین قوی متین لا یثبت بالضعیف المہین پا کمزور باندی آتی مثلا ثابتی ندین جو رکھ رہا اور گور ابن کثیر لکھ دی مدارک لکھ دی نتیک دکا ندین چرا کسا مدارک لکھ دی آرابی چرا دی او دغوم لکھ دی ابن کثیر لکھ دی خدا را توائی چی ابن کثیر چی لکھ دی سندی ولی صحیح کرلے مدارک سویلی چی دا صحیح دا او قصہ اولی کر چی دی سی قصہ خلق کئی او اس طرح اولی کی دی ودا غری کلی چی اگر دین کرے دی دین ندی نی سند شتے او غلط تی دا او خبر بل دا بکی کنا سوک را غلی دا اعرابی قرآن تو الاعراب اشد کفرا و نفاقا فقط دین رو زفتن رای پا قبر دانویشو سوکو انت دا دین کئی ادا ابو بکر اگا ولی ندین کئی ادا عمر اولی ندین کئی ادا عثمان اگا ولی ندین کئی فنبیهم حی و یستسقون بالعباس نبی جواندیر اغورا لجد نبی وسیل پیدی او عباس بار توباسی میدان توباسی دا منیتا هذا وبينهم وبين نبيهم ارض الجدار وحجره النسوان زان فوقات دو دو پیغمبر میں کی بین نبیهم ارض الجدار یو دیوال وحجره النسوان کوٹہ گئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ددی دیوال نہ خو دی کوٹہ گئے تنی چم لسوالو کا اللہ تو او عباس سے بروانی ابوزی اجماع صحابہ و پدی باندے چاہے خلاف نہ کرے اجماع فعلی اجماع سکوتی خدا یقین میں پہلے بانے چی نبی علیہ السلام وسیلہ نہ دا اس ذات اس وسیلہ نہ دے اتباع دا غا وسیلہ دا اور دائی پہ دین یقین دے چی نبی علیہ السلام دا غا پہ حیات دنیاویہ جسدیہ ونفیرہ بانے حائی نہ دے نیشتے دا ابن قیم قصیدہ دنیاویہ کے در خول کلام کرے دے دیا دول خبر دا فاہب ہوئی روی بچارہ حنبلی دے لکہ حنبلی دے قبر قرآن کی کنا حنبلی چی قرآن میں سر کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن ندا ذکر کی قرآن ولو انهم ظلموا انفسهم نیو اعرابی دی قول فعل حجت نے عمر سے تھی بوال علی عقب اعرابی بوال علی عقب دد خبر پر دین کی حجت کی کہ نور موافقت نہ کی او سر امر گری نہیں دی اول اپ کے تداوم نہ کنا کہ خبر سند نشتی اب دنیا زبان تفسیر نہ ثابت کی نہیں دین فلا ربك لا يؤمنون لا اول انكار ده ندوسر لا يؤمنون انكار ده سكي يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك دعوة ده زعم في الباطل رازي دعوة ده ده كدو ايمان ده الله ولا لا ما ايماني نشته دروغو بيمان ده قرآن نماني نتر كتاب نماني ندوين ظلمان ده قسم كيار وربك سوگن کم پرب ساوانی دانوی بی قسم پزان کم نسا پرب کم تا چی چادی دیتا را رسولی قسم پسیفت دربانی کم ندی ماندار دو پیرشوی حتی حکیمو کفی ما شا جربائینا هم ترابی چی فیصل کتا قسم ولی کئی داغو دعوی دا مدعیل گواہان دی گواہان نشتی و سرد دغن دی ادبار اد یقین دی جوڑول دی پارا کنزا مدعا علیہ دی ورکی مدعا علیہ دی قسم کنزا ورکی اللہ ہوئی دی کنزا اگزم چی دو دروغ ہوئی یقینی ہے چی دو دروغ ہوئی تراغی چی حاکم امانی تاو منی حاکم سمانا ستا سنت و ستا خونا فرطولو آو کی چی زرغن چی دو ترمیندا ورائی او که غٹی دینی او که دنیای سیاستی او کہ حاکمیتی معیشتی او کہ تعلیمی او کہ صحتی ہر شعبہ دا شعبہ های زندگینا چی پکیت اختلاف آشی پاکی که تا حکم و منی استاف فیصل و منی غالب ایمانداری صرف پدغی امنا بلکہ دا دی سرا بیانی ممی پنستون و پروکیت سو قسم پریشانی دا حکم نا چی وار رو تا تا قضیت حکم تا قضیتا اعلنتا چی تاو تا ہوئی تاو تا فیصلہ اکرلا پزڑ کے خفقان را نشی بالکل ٹک دا پسر و سرگ میرا خبر منظور ادا خوشحال شی بھی دعا ادرین نمبر بانی ویسلمو تسلیمان وی منی وی چلی پزان بانی کامل چلول بس ماو مدلہ یسلمو تسلیمان قانونی کی رمل غارو تکی دی غار خوضل من رمل قانون کی فیصلہ دری شرطنو شو یو حکم قرآن و سنت منی دین چی فیصلہ لو کیا فیصلہ در زرد منی پریشان تنگ سیا پکی نہیں ادرین نمبر اگر دمت قانون کی پزانی مراو یا پبل بانی مراو نالی ایمان شتے پا دے دریو کی یو شرط نو نی ایمان نشتے نچی ایمان نی عبادت قبلی گی نی قبلی گی ذکر مونگیو چی دا دری شرطون نی دا حاجی حاج قبول نرے دا مانگزار موز قبول نرے دا تبلیغی تبلیغ قبول نرے دا مدرس درس قبول نرے دا مفتی فتوہ قبول نرے دا جماعت جوڑن کی جماعت تبلیغ قبول نرے اللہ تا بلکہ جہاد تا دی عقیدی نا خلاف بانت لل جہاد اللہ تا قبول نرے شہادت اللہ تا قبول نرے را پسو انجالم دے خلق اور قسم کی اللہ رب العالمین ثم لا یجدو فی انفسہم ولو انا کتبنا علیہم صلو منی فیدہ پاکستان سودا پاکستانیانو کسخ حکم کی دم دبانی نو پتا سودے کول فرد یا کول بین نشائی نو سخ می دبانی ندیکھے آسان می دبانی دیکھی دی فیصلہ خود تکای کنا پی او قانونی کئی نو چپا گس لکلو پا قانونی کئی او دو لاد میں کاری پا قانونی کئی نو دا اللہ رب العالمین پا قانونی والی نکئی نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سنتی والی نکئی دا امو متحدینو پا اقوال والی نکئی دا دیر طولو نتا طول تا تداغن الان دی کاری دا اللہ قانون دا پیرنگی دا قانون نلان دی دا پیغمبر سنت و طریقہ دا پیرنگی دا سنت و طریقی نلان دی او دا شانتا دا متحدینو اقوال دا پیرنگیانو دا اقوالو دا فیصلو نلان دی دی کنا او دا گا پیش کری جو پا فرانس کی دا سی فیصلہ شیوا او پا جرمنی کی دا سی فیصلہ شیوا پا امریکا کی دا فیصلہ دا سی شیوا دا فیصلہ بم پا دا قسی کی دا نیوری چی قرآن دا ویلی دی دا فیصلہ با دسی دسی دیونی کی وی چی قرآن سر لگا نیزدین والتا که دا قرآن حوالا ورکی حدیث سر نیزدین دا فقه حوالا ورکی فقه سر نیزدی نپاقی که حوالا دا فقه ورکی و دا خو پا خبرو کی و خبرو دا پا سلو کی و رازی اصلو کی و کم سل دا سلی طول پاقی بانی ایمان متحدین دا پیرنگانو نلان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بلاد میں اکالی نلان دی معاذ اللہ از اللہ میں اکالی کفری نظام و کفری قانون یا دا سینت او دا قومی سملے جوڑ کرے قانون چیز قرآن سنت خلاف دے قرآن ناغی نلان دی او دا طول اچت کر دیمان رتائی پہ کیشتے رتائی مجرو جب سنگ قبول شی حتی حق کی موقع ویسلیمو تسلیمان او ککچرے اولی کم دو بانی چو وجن اخپل دانونا مانا قتال جہادو کئی یعوز اخپل کورونا دا ملک پرے دائی نو منی ما فعلو اللہ قلیل منم ابینکی لیکن لگ دادونا جمہور بخلاف کہ جمہوریت با میشد بیدین پلار روانی او کچھ ردو کیا آسو چھون ہو شو پیوتا ددو لبیتر اڈیرہ دیتے زیادہ سخت دا پکلکون کی مضبوطی دا اہ دینا پانا دا پا دین تینگی دل لی و دا غور کی اور با کم دولا اخبال طرف ناجر دیر لائی مضبوط پر کم صراط المستقیم این اہ دینا صراط المستقیم سوال کیا میں تا پا کم خلط لی گیا اہ دینا صراط المستقیم قانون می در کئی پر قانون فیصلہو کل حدائناہم اس جناب را شبکی تا زبری پر دیلاری مضبوط کم تنگ باری کم ومن یتو اللہ والرسول سوک چی منی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ منی فرائض دا پیغمبر منی سنن دا اللہ منی ان اللہ یا مرکم انتو عبدال اماناتی الہ علیہ حق دارو تزی موارس پر دا اللہ منی ملک دا صورت نصاب پا قانون سمی دا اللہ من اللہ دا اللہ منی عقیدہ پا قوانین دا قرآن سمی خلق را دعوت تبلیغ را غیور کئی او دا دی سران منی دا پیغمبر پیغمبر وی زاوست دا الامر الى غیر علی فان تذر سا دا پیغمبر امانی سنتی امانی نو دا بزرگان دا غتان شدا چا سرا چنی احمد کرے پہ مہربانی کرے پہ اللہ دا عقیدی او دا عمل صحیح عقیدی او صحیح عمل منام علیہم میں سویلو کنا صراط والذین انعامتا علیہم دا دیا تیری او دا دیا عمل چی مہربانی پہ کرے دا نو دیا دا غو سرش دا غو عقیدہ دا دیا وشو دا غو عمل دا دیا وشو دا غو دا لکشو پیغمبر نشو نہ صحابی شو نہ تابعی شو نہ مجتہد شو وڅښو دا غو سرهو دا غو ډاله کې اوسه د زووټا غ طرف تلل د زمرګرتیا د خلکو سره الله مع الذين انعم الله عليهم سوق دي دا یعنی انبیاء دي صدیقین دي دشتنی شهیدان په دین قربانی دن کی او صالحین نیکان په دین روان سخصته د خلکو مرګرتیا کې فیر تعجب دی په قول سی وی باندې سلاسی مجرد و نمتقرر دفع اولا پودن مانی فیر تعجب رازی یوازی ما افعال آفعال ندی دره مسیقه دیسی بیا قول بانی و حسون اولا ایک اتسه خستا دی دا بزرگان رفیقا پا مرگل تیا بانی اندو دو مرگلی شد داکوان اولی مرگلی که گی دا چی پا دغا نظام فیصلی که دی چا مرگلی دی دا لاد می کالی او چی دی قرآنی نظام بانی فیصلی که دا دی چا مرگلی دی دا بیاو سوک بو غوری دی پیغمبران عمر گری غوری دی که دلات میکالی آوردهم النار یقدم قومه یوم القیامه لات میکالی دی قوم ندی دی قوم ندی اخپل قوم ندی اخپل قوم دی کنا دا بچانو نمخ کیا غدی فا آوردهم النار نزو زخت بی ورسی و بی اصل ورد المورود نو منگ خیر خواهانی کنا منگ بیو ممن دا پرید دا شی دو زخ لروان یه وغا دو زخت تل لی تاسو دوزخ ته بود یه من داوی دارو مکوه دا در پیغمبر اسلام پا قدم قدم که در غب سروان شد که جنتون اللہ در کی کنه تاسو خود روست نجان جهنم تر تجامی غیسی بودو تو اولی اولی دی کنگی اولی دا پتنون چوه او دی خوبی اولی کنه سیار دی سیار دی مردی دی سیار دی چی کل ورزم چی دو تو دانگو ما اورده هم النار و بیسل ورد المورود ذالک الفضل من اللہ دا تابیداری و منل دا حکمونو یا مرگرتیا دا دینه کانو لوی مهربانی دا اللہ پرو دی ایکی اللہ دیر خب ہوا یو قانون ذکر شو یو سر حق دا حاکم ذکر شو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر من کام دا اللہ پا قانون روان دی حاکم و منا دویم قانون را دی دا دویم قانون رعیت لدی مخ کی حاکمیانو لوا عبد الامانات الہ علیہ ادویم فیصلہ دویم قانون عوام اللہ دی خلق اللہ دی اس دی خلقو کو حکم مانی جہاد دا تیار شا بیا پا دی پسی مون ندی را وڑے چی دا سی حاکیمان دی نو مون دو پسی کوا دا سی حاکیمان دی نو رو جی نسائی دا سی حاکیمان دی نو دا کردانا چی دا سی حاکیمانم پا برخشون سبا کئی اجتماعیت جور شو امیر پیدا شو جہاد لوزا اس پاسا تروس پوری نشویت لے اس پاسا کنا جہاد لوزا ایماندارو واخلی حیدر کم اسباب سامان دا بچا اخبل حیدر کم سامان دی ارور دی دشمن فن فی رول سباتن استعداد دا آلاتو که اول وی فن فی رول استو کره دی خضو حیدر کم اعدو لهم مستطاعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بی حیدر کم ترهبون بی عدو والله و عدو و کم دو دشمن دی ارول اسباب تیار کئی نو چه دام تیار کرو بی اسباب موزا تو قلیل زن نو جو تو قلیانو بی اسباب بوزو تا تا چایی لیچی بی اسباب تو قلی کرد تو قل که تو کل کوموی بی اسباب کردم و متوکیلیون و اسبابانو که داسی متوکیل چه تشه سقن چه دشمن وردانگا از تشه نشته خدا نشته زل مجبوری دار کوششو که اسباب تیار کرد بے دا اسباب نہ فدی عالم کی کار نہیں کی و اسباب کی اثر مگنا اثر با اللہ کی فکیتا اگر اغوا نظام اس پارا نبیہ بری کار کی اللہ خضو حضرکم فنفرو سبات اس غلی بیا کلک کلک دا سبتن ندی یا سباتن دا سبتن جمع دا سب جماعت تویت اس غلی بیا فنفرو اوزائی نفر وی نفرت تا کر کی تا پا کم دے چی تناسی پا کم حار چی تناسی دا دا کر کی دا نفرت تا دینا اتختا لرشتینا چر تا اتختا دا اللہ دے دین دے شاعت تا پر اللہ شا دکان کی ناسے نو دا نفرت دے دے اتائی کی ناسے پٹی کی ناسے اجرہ کی ناسے دا نفرت دے دے ضرورت تا جہاد دے تکو جماعت کی ناسے این فیرو اوز غلائے دے دے دے نا اوزر تینا او تختتینا تندر بدباندیو لگی صبحاتین جماعتنا جماعتنا دستے دستے فرقے فرقے اوزائی او انفرو جمیان یوزر ٹول سمت لب دے جہاد تا اجتماعی ضرورتو فرض عینو نو ٹول زائی جمیان خز دیم زی برائے دیم زی او دا شانتا بودا دیم زی زوان دیم زی چتلے شی زوی دیم زی رور دیم زی تا پوستا جتنی شی فانفرو سباتن او انفرو جمیان کد ٹول ضرورت نو نو بیا دا کور نو خویو یو تن لاش سکنا صوباتن نچیو یوتن دا کورو دی کلی که سلطن دی ایو یوتن تینو دی دا کورنا نو لستن دورستن با تینو جوڑی گی اوز جماعتون جماعتون یا اوز جماعتون چه کم اول تیار شاقا اول دی روستو تیاری گی اگو پسی روستو دی اوز پاس ای اوین فرو جمعیان یا اوز رتول غندو دی دا اولی با این نمین کام زکو موزی یقینا سیستا سنا آسو خیر جنت بوتلو کی خیر دی رازائی رازائی اول وقت لگوائی نچه وقت ملگو پا اصولی که دن نرستو بیا گورو بیا بخونکو لیوبط انا خلص سسته اللہ دی ما تاسو او دغا عجزان طولو بخی نپوی که پا دین باندی چه ده دی وقت فریضه صدا ده دی وقت چه فریضه وقت کول واری یعنی ادان گر گئے سجده میں که جب وقت قیام آیا اب کشمیر کے لیے جہاد ضرورت تھی نو دل اللہ شاہ چرا واپس شہید نشوی نو ٹول وقت بیا پہ دین کیوں لگا بیا رکو ترا نشے خدا رکا چاہے بیا رورا نشے آج تک کے وقت کا نو جہاد نہ ہولی مست کی گی اول پاتی کا کشمیر کی افغانستان کی ضرورت تھی جہاد پیر شعر عملاً جہاد شروع دے لبت سے ان سستی اور اس کی خلق جہاد نہ اپاتی کہیے تاس کی وجہ سے خلق تھے من قوم لان صبح کوائی فائن صحابت کو مصیبہ قدر و رسید پریشانی تکلیف ہوا زخمی کو نہ دے وہی انعام کر اللہ روانی ادلم اکما اوم شہید سر نوم ترے حاضر نواز شکر رہے منگ نبی سورت علی عمران کی لی کنا قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وما ماتوا وما قتلوا مربونوا أمر بفنورا غلي دا سوشو يا خلايا سوشو دا پریشان شوشو أصابت مصيبة ويا الله مهرباني كوا چزنم تلي شكر دي چنه تلي تر جتلي ونالتا كوا دين تشيطاني كوا قرواني بدي كوا تلي حاج لتلي اگر کئی سڑی بول رہا خدا یا خدا پلان کیا اللہ حج ایسے نہیں کہ اللہ پکور کے تو شیطان شروع کی کتنے غلط ہے ویسے گڑ بڑ جوڑ لم اللہ بات جاننا نکور اس چیز پریشانی دے اس کو رچے دو سر نوم او کچہری خوشحالی رہا لینا صاحب کم فضل من اللہ فضل راہ فتح کامیابی رہا خامخاوئی سوئی یا لیتنی کنتم آم اے افسوس زدو سرط رہے زلو کی بیار مار کے جزت لے وے ازو چو سرطے خلقوں میں استقبال کرے وے خلق برا رات رات مجان برا اطلا خبری با کوئی زو سرط رہے وے انو بیابی میں کارگزاری بیانو اللہ کہ دا سر دو زمو کجور نشتو کافر والو زو یو کافر ہم والو زو بیابی میں کارگزاری ما بوم بیانو اللہ کانا کارگزاری اما با کولی دا یقینی دا ارمانی پ چه مسلمانی رو دارمان دیو کی چه زوالی نارم دا بل لار و زلا نارم دا این دی ایمان نخده خوشی دارمان خوکی کنا خدا اغو نوا اغو خوون منافقان اغو دا خبر نمان دلا فافوز فوزا عظیما نزب کامیاب شو زم پ کامیاب لو یوانی دا خبر ادا سی کی کہ علم تکم بینکم و بین مودا لک جستا دا غو ترمیان ذات قسمت دوستی مرگر جانوا پخپل لا نل خود دوست لال مسلمان لال کامیاب راغ نو دل خوشالی دل پکارو بکنا شکر دے چ کامیاب راغ کارو مو کو کامیاب راغ نو دی وے ارمان دے چ دا زوی تو شکر دے لال دا غلی راغ نو چ اگر راغ کامیاب راغ دے دین کارو کو نو تو بھی خوشالی سکن دے نو خوشالی وی گولے پر دل لگی دے لے کچھ شہید خلق ماتے ویلے نہ رکی دی خبر کی دین چ کالم تکم یا لیتنی کنت معهم زب کامیاب شے دین حکم او دا دین حکم ذکر کا قوم تا دغسی حاکیمان دی نو دا خلا دا جہاد مقبرا بردوست نو جہاد لہو دی لاغو پا امر بانی تیارے ہو کئی خضو حضرکم فانفرو صبات نوین فرو جمعیا درین قانون دا دوالو تا دی امیر مامور دوالو تا دی امیر دا سر تلے دی نهم کنرے تلے مامورین تا فلیقاتل فی سبیل اللہ تیارے ہو کہ دشمن سرد مقابلے نے صبح کی دفاع دے دینوں کا دو دین دفاع کا ادھر جنگی گی پر دین دا اللہ بانی پلا رضا اللہ کی اگر تو یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چی خرچ کو دا مملوجون پر بدد آخرت شراد ازدادون دا و شروہ بی سمن بخص خرچ کو پر مملوجی بس شراؤه بثمان بخ وایغست معمولی ہے دوارا علیمانو تفسیر نکڑی دی من الازداد دلتا دوارا معنی کی گی اول معنی میں اکڑا رہا آتو چه خرچ که پریخو معمولی بیان پا بغمر دا آخرات دغ با جنگی گی چاچی دنیا ندا پریخی پا دین باندی اغنیش جنگی ری یوا دویم خبرہ او دی جنگی او جنگی گی دو چوکو دغ کسان چه چاہتا ہے خضو حضرکم فانفرو ثبات او دی جنگی دغا مجاہدین پا دین دا اللہ وانی دا چا سرا اغا چا سرا چی خوف کنے دے دا معمولی جن پا پتن دا آخرت دنیا پور ان خطی دی نا او دنیا یا سرا کنے دے او دین رستو کنے دے فلیو قاتل دغا ایماندار دی دا دوسر او جنگی گی نم پیر مسلمان یادی گی او دنیا قانون دا اللہ پری خیرے رستو کنے دے فلیو قاتل دوسر جو جنگی گی دیا مانا بانی اللذین اشرون دا مفعول بھی دا آغا چی خرص کرد اغس تیرے اصو چی جنگی گی پا دین دا اللہ کی فیقتل اولی شو او یغلب یا زورور شو دور سورتونی نوتی یجر نظیمان لیجر ورکوم اللہ اولی نجنگی گی تحزیزات علی القتال اولی نجنگی او مالکم سشی دی پتاسو ایمان دارو مالکم پتاسو سشی دی سچل لی تاسو لا دا اللہ تو قاتلون رال لی نجنگی گی تاسو پا دین دا اللہ دنیا دا پارا جنگی گی پتی مانی جنگی گی کوتا مانی جنگی گی نسلیا دا گاڑی پا مخ کے اولان دی روس تو تلو مانی جنگی گی مری پی کی گی دلتا وزیتی روز کی پاڑا کی شید جنگی گی پی مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ پا دنیا جنگی گی وجن زان و بلوم وجنی از دین دا اللہ مسئلہ چرا دی نغیتن اتیار ارمان دے چی مسلمان دا اللہ دے جن عظمتی پدر کی پیدا شو از آغیر پار جہاد جذبہ پیدا شو اللہ دا قوتون طاقتون طول پخ پل دینو لگاو یا اللہ یا اللہ چی پا بیدینی لگی اللہ نو پا دینیو لگاو ملی کئی اللہ چی دا گولئی چی مسلمان پوری چی دا گولئی پا کافرو لگی اللہ دا دنیا دا آخر روکای دا چی پا دی حال باندی ما لکم ولی نو جنگی چی تاسو پا دین دا اللہ حال لائی چی کمزور و ناتوان ناری ناو زنانا بچیان اگا چی وائی فریادون که رب زمان و با سمگت داری کلی نظالم دی آلی اکلا از اخبر طرف نخواست دوست و جلنا من لدن که نصیران اکم گل از اخبر طرف از وکیم داری مکہ معظمہ کی فریادون بے کول اللہ سوک پیدا که اللہ چو مدد دی زینو بس اللہ سوک پیدا که چو زمان گا مدد تو کی او دی رسط دی آیت کی رجی لا احتدون حیلتن ولا احتدون سبیل لا احتدون حیلتن ولا احتدون سبیل و تینشی تلینشی زنانه دی بوداگان دی بچیان دی لارو تا نمالومی گی او ناغر سیدیشی ناغوی اللہ تو پیدا کن غیرت ندر دیدن دی کشمیر مسلمانانی خوین دی مسلمانانی مندی مسلمانانی بچی د کشمیر بوډاګان مسلمانان بوډاګان زنانا او دا شانت د کشمیر خلک فریاد کی زاری کی اللہ مغل سوک امدادی پیدا کر یا اللہ مغل سوک امدادی پیدا کر مالکم دا پتا سو تشید چی پا قلارا ناسی ہے پتا سو شوی تیری او دا غود پار نا جنگی یا دا غدین راوتی نشی دا شانتا پا مکہ معظمہ کیو دا شانتا پا روس کی دی شما دا غا وستی شیعہ لاقو کی چیشنیا کی دا سی بوزنیا کی دی دا سی پا عراق کی دی دا سی فلسطین کی دی لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا دا غود ازادول دا پار تاسو نجنگی گئے اداغ علاقی دا مسلمانانو دا رام دا پار نجنگی گئے تاسو پا قلار ناسی پاکستانیانو پا تاسو دشیدی ما لکم تب وچی دا قرآن دی پاکستانیانو تا نجی راغلے دا چرتا بل چا تراغلے پرشتو تراغلے ادا چرتا پیریانو تراغلے اغود تا دا خونکی پیریان بونزی پیریان بون جی پغلازی پغلازی طالبان پیریان اتل مے دلگانو افغانستان تولی نه چو جنگی یہ شیخ سے نقصان دی کہ مے ولی نقصان دی لیکن سلطن لاسو نو کافر لک چوز دیر دی دغه سے بمن کی دیر دی کافر و مبتدیین نو چمن گ لستن ل سلطن راسو نو غیو کرو راضی بیا چیغیو کرو راشنو دیدینا فیدہ و خطا زمانگ دی سلونا فیدہ نکی لا نقصان دی زمانگ ازدن لزلو پخی گی او چیزو زیاد نقصان تینا جوڑ گی پا غلابانو ایسی گزار مزار کو سلط اخفا کو خوٹا گوائی نیسو کولے مقابلہ رازی بیا دیو جنکو او پیریانم جنگی پا دی حکم کی قیدیان داخل لیو کنا لکا دی وقت کی کیوبا شبرغان وغیرہ کی پس سو حکم کی چی جنگی گی با کمو قمومی رو پاغو بانی قتال فرض دی که مقنم می قید دی مسلمانانو بانی فردی داغو ازادولم او داغو دا پار قتال و جنگ کولم بغا جزان ارمان نکی چه اللہ سوک پیدا که سوک پیدا که اللہ چه بده ملک بانی اسلامی نظام راولی امنگ ایدی قیدیانو نخل دیدی قیدیانو نخلاشو آغا پا کی باب کی دی که آغا پا شبرغان کی دی که آغا پا بلزه کی یرزه کی چی دی داغو خلاصون ضروری دی داغو دا پار جهاد کول و جعلنا من لدنک ولیان اویدو اللہ مقرر کم اللہ اخبل طرف نہ تو خلاصون کے زمان اکم اللہ اخبل طرف نہ نصیر نہ تو کیم دادی نہ نئی چر دا مسلمانان دعا کرا شی نصیر شی ولی شی داغو دا بیا مسلمانان تا تجید طول سرد زورنی نا ولی نہ جنگی گی ولی نہ جنگی گی اگر تو کیمانی را ہویا دید زمانا جنگی گی با پا دین دا اللہ بانی و قاتلون فی سبیل اللہ ایماندار ینو جنگی جو پا دیندہ اللہ بانی اللذین آمنو در چانو میں غصر نا چی ایماندار دے ایمان پر رکشتینو ددکار بسی یو قاتلون فی سبیل اللہ جنگی جو پا دیندہ اللہ بانی والذین نا اللہ دوستے اللہ دوستے اللہ ولی اللذین آمنو اللہ بے دوستی فدی باندے اور چو کفر کئی کافر دی جنگی جی پلار شیطان طاغوت سرکشا روسان دا چیشنیا والا سر پس جنگی گی فی سبیل طاغوت چیشنیا والا پس جنگی گی فی سبیل اللہ دا اللہ دا دین پارا زمال قانون با اسلامی او دا بکو دا شانتا نور ملکونو کی فی سبیل اللہ او که قانون مسئلہ رستوی دا دین نیغسته نو دا مسلمان پا ملک بانی چی کافر حجم القفار دا مسلمان ملک بانی راو دنگل او غیون اصل دا اسلام خورا دا مسلمانانو پلی تکران پر طول مسلمانانو فرد چا خورت نزاده کی اگا زادول ضروری فرد دی زر کالا تقریبا زر کالا پر اندوستان پاکستان امر حقا علاقو بانی اسلامی حکومتو زر کال نپس ختم شو سل کالا بی پیرنگیو کو پر مسلمانانو آقا وقتی اون فرد و اس پی اون فرد دی چدا دا کفر نخلاص کی دے انگریز کفر دا انگریز پدے میں ہندو کفر دا گئے چدا خلاص کی اور اللہ قانون پدے ملک بانی نافذ کی دا پہ اتن نہیں دی دو اتن نہیں دی کتا سو مفتی سے نو مفتی سے وقتی بیا گوئی چھے کدے سے شروع اندس بے کدے سے شروع اندس بے دے رو پکے تاغ نکتی رو باسی منطقی زوئے چا خبر بدا سر دا خلقوں نے خطا کی دا نینی دا چدا ملک دا اسلامو از مسلمانان رو پا ملک باندے کفر غالب شہر ہے کافر پہ ہجوم کرے دے دی خلاصل پر مبانی فرض دی او جنگی جائی کافر جنگی جی پلا رہے دے تو آغود نو جنگی تاسو دو مزگرو شیطان سرا او کدا دی خیالی چی قوت و طاقت منصوب و بندی یقینا چلو اللہ شیطان دیکم دور ہے سمانا دا میل چین نکید شیطانی کانا ضعیفا دا تسلی دا پارویلی می دا جازون نیاری گا می دا بامان نیاری گا زان پا اللہ اس پارا بمونا بمان دا اللہ طول برباد کی او طریقہ دا سنت خود جدا نقصان رازی من ہند انفسکم اخفل طرف رازی علم تر الالذین مسلمان تزور رضا مکہ معظمہ کی چو ظلم جاتے بکی دی اصحابانو بشکایت کو اللہ پیغمبرہ اجازہ اوکا بینا دا وقت ندے دا ما اوکای چی مدینی تشو جہاد مقرر شو و یر اسباب نیشتے اس مکسر نموسی چلو گو اسباب نیشتے سو پیسر تو منگوی جہاد دے جہاد دے جہاد دے پدی مشورو کے زیاد زور بے فرمایا گو اوا خبری تو واگنے ہو روز تو یہ اس جہاد دے نو چی کلا مشورو کرا چی جہاد دے اس پاسائی نو خلق سوس شو زبا کنم خلق سوس شو من قدر تا لربان کرو جہاد تا تیار نسلو خلق سوس شو اندل تراغی نو گیلے اکرالا وی تاسو بنیو چی جہاد دے مائیو بی وسم میم چی جہاد دے وی تاسو ما تشا پشا کنزل نکلی چی بی غیرت دے دلال یری گی مائی چا بکری مانی نکلی ہو کری دی خلقو کری دی مانی نکلی ہو پا دے مسئلہ ہو کنا وی اوز جہاد فرد دے زپا سے دلم اوز خلق پکی خبری کی تپوسو نکلی اوز وی دماؤکا دماؤکا دماؤکا دماؤکا اوز دما نکو نی چی فرد سنوز پکی صدامہ کائی چی نونو بای جہادو کا چی فرد دے اوزباب تیاری گی اوز وی جہاد نکو ما لکم ما لکم سشیری پتا سبانی سو چم نوے کریا خلقو تا چی ویلے شودو تا کفو ایدیا کم بنو سا تیلا سن اخبر لاس منو رو رائی قتال بنکوئے او دا شانت نقصان مرکوئے دا شانت منکوئے دا لسن اخبر کفو ایدیا کم منکوئے لسن اخبر دا مسلمان دا جاسوسینا دا مسلمان دا تنگولونا او دروائی مزور کے زکاة نکل چی مقرر شو بی جنگی دل بیانو فی الحال ازا یو اڈالا پس یو اڈالا ددونا یک شون الناس یریگی دا خلقونا دا جنگی دلونا که خشیت اللہ لکر دا یری دلو دا اللہ نا دا اللہ نا جسن یریگی اندقشن تا دا غیر نوس یریگی مانا جہاد نکی فریقون شکر داری طولی ندی ویلی دا فریقون منو زنی خلقو دا چه غور نظر پا اسباب بانی ساتو او دا غیر دا پاری سوستان دا غیر دا وجنا باولا او یا دا غیر نمجاد سختا او پا مانا دوا بانی واشد دا خشیا وی دو رب زمان ولدی که خرابانی جنگی دل دل بی ولدی دمو نکل منگتا ترنیتی نیز دی اخر تا نا دم دیراتا نکل رستو دی نکل دو ترنیتی معلومی پوری نمونگ با اسباب تیر کرے دل با جوڑا کرے او آیا دوتا دری جملی ذکر کی او بلوان مرتبی متاع الدنیا قلیل فائدہ خواگد دی دنیا دیر معمولی دی اور جہاد کی فائدہ جاتا دا آخرت خواگد آخرت دیر بہتر دی غورا اگر چالا چیزان بچ کی ظلم بونشی سر یوازرہم چر تچیہ تاسو یدرکم الموت سورہ علی عمران کی لستی دی کنا علی عمران کی جو فدرعو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین پر جہاد کی مرگ دے فدرعو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ویسوی خلق وہ تال تک یہ ہوا جے نو دا غد اطلو نریشت دے وقت پوری پر دیر کی چار بیاد چوک مرنی دی پر سوونو خلق ملدن دا بھی کن کرو گا آغا خود تو امرشو اسوی بوتلا آغا خود جہاد لطلو راتلو ننو تری جزم رازم با انا چا پر زور بیلو پر خود اختیار دلو خود آتا کرا چی مرشو دا دو دا سخت سدارو دی دا غیر تپوس کولیشی ندلی تپوس نشو کولی چی افغانستان پاک خور با نمرسون دا غوز آتا وی مرای کلا فدرعو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ام مسئله دل تراؤ لده چر تا چی وی درو برسی تاستا مرگ ادراک رسول گیرون گیر بکی تاستا مرگ اگر کوئی تاستا پا قلاغانو مضبوطو کی قلا مضبوطو کی پروتی و مرگ چراغ نرازی با پا ارونو پا قلاغان نتنگی نو پا جہاد بانی پاتی که گینا جہاد لولی نزی کورسی دوتا تخادی خوشحالی وی دا دی دا اللہ طرفا مہربانی اکڑلا اللہ منگ سر خو اکڑا اکو رسے ہوتا تو پریشانی نو آئی حاضی ہی من اندیک دستا جرگاو نو ستا مشورا تا بیلیو نو خلق دیلتا کی ہوا جی آزیل تا بوتلا من اندی اللہ من اندیک وایا ہوتا کل من اندی اللہ طول دا اللہ دا طرف نا دی مرگ دے اکو جن عزت دے اکو ذلت سخت دے اکو راتا او دا ہر تا سشی دی دی خلق اللہ فما لہا اولا القوم سشیدی دی خلکولا اولا اسم شرط پارا تحقیر دا سشیدی دی چیزونو دی خلکولا پا خبر نپویگی لائکادون افقونا حدیثا نپویگی بلکل پا خبر بانے چی دا سویو منگا دی نتیجہ سدا حقیقت دا دی سچی در رسی تا تا خادین اندال لا طرف دی سچی رسی دا تا پریشانی فمن نفسک مخیوی من عند اللہ کول دا اللہ طرف دی سختی دا او کراتا دا وسوی رات دا اللہ سختیستا تضاد معلومی گی نہ تضاد نبی اولی حقیقت بیان کو سچی کی گلی عالم کی دا اللہ پا امر او دا اللہ پا مرضا او دا اللہ پا لکلی تقدیر کی گی سخت دا او کراتا دا نو دین دلبانی زیو خو رات رازی صرف او صرف دا اللہ احسان دے سخت چی رازی من عندی انفسکم تا غلطی کرلا تا نقصان کرلے داغ نقصان نتیجہ سرگند شوی کتا سم شوی فیصلی بسامی رازی او کتا خطای نتیجہ بے خطا رکھی جنو نقصان تا سخد دوکڑی دیدی ہو جنی فامین نفس لے گلے میتا طول خورکو تا لے گلے پدی مسلوانی کافی دے کیو اللہ گواہ اغت خبردار دے سوک چی منی دی لے گلی دا اللہ یقینن اوی من دا اللہ دلیل علی عصمت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع دا پیغمبر وی دا اللہ پی من اللی اتابیداری کولی چی پیغمبر معصوم ندے گناہ کئی اکی گی تینا ناغا دا اللہ من اللی شو یا خود اللہ من اللی شو کانا امریکایان بانی طالبان حملی کری دی اور دیر امریکایان وجلی دی ناخر کی کامیابی دا پارا دعا اکرے اللہ تی کامیاب کا یا اللہ یا اللہ طول دا غود اللہ ستباہ کا یا اللہ اسلامی مارت راولا یا اللہ کفر زلیل کا رسوائے کا اللہ تباہ بربادی کا زمان کو طول دعا دا دیتا اخیر کی بیاس اللہ ہر وقت دعا دا کہ اللہ تے کامیاب کا اللہ دا خلق زلیل کا اللہ اللہ زمان دا دا طول مسلمان دا زر درد دے دا طول کی مسلمان دے مسلمان قدری دا زر درد دے واسم نرسینو چی نرسینو سو کنو زر پخیگی خیرے با دشمنانو تا دعا با دوستانو لکو اللہ جی تا قبولی کی طولی وکفا باللہ شیدان اویدو من یتو الرسول فقد اطاع اللہ مغرائب القرآن وی دلیل علی عصمته صلی اللہ علیہ وسلم چی غلطتی نکیگی گناتی نکیگی قرآن وی دا دا اللہ منلی انو پنا رواو کی دا اللہ منلی دا دا اللہ تا بیداری دا نا معصوم دے گناہ تے نہیں کی گرے دا وجنا لے گئے میں خلق کو پارا لے گئے پیغمبر فقد طاع اللہ تو کیوڑ دتا بیدار ہے نہیں نخپل زمواری دا نمیرے گرے تو دو حفاظت کے ان کے جتو بے رہتیں گئے لیسا علیکہ خدا ہم وائی منافقان تذکرہ دا دا فکر کی کہہ دے غوش چرت چی دی جہاد ذکر کم صورت کی کئی نو دا منافقانو دیری زیادی تذکیری کئی دا والی منافق پا سخت کی سرگندی گی پراتا چی غرص سینٹا پا ویزد یارن چی سخت راشی یولون الادبار بیاوی زمان خو پیرنش دی ادبار گرزی نو دا جواجن دی صورت کی صورت الاحزاب کی داشن صورت توبہ کی انفال کی احزاب کی صورت منافقون کی دا جہاد تذکری دی نو منافقانو نی پرتوگ وقت لی زلو کی جو وقت لی شماره لی دی سم دم تفاولی دی اتسنگوولی دی چاند کری دی اللہ فاردانو نو دا خلق وایدو طاعتن من اللی زمنکار سیب خوچ تاوی نو قاید استا یوی شارا ازمنگو ربیان اندارا و گردو لیکلی دی تا بیمانو بیمارو دا دلی کلو خبر دا قاید استا یوه اشاره زمان گو غور بیانین داره مانا من باید تلغل گریگو بیا بربن با گریگو تا یوه اشاره دا پیغمبر پیشارو خوخ پیگ دی د پیغمبر په اشاره باندې خو میچازي کوي او قائد استا یو اشاره زمونږ ګورو بیان درم موږ د دې پیجن چې سم دلب لنیشتي توبه توبه الله توبه څو خپل خلق خپل لکی قیامت کې به دغه غټان گواہی کی دغه غټان به دې کول کو گواہی کی تاسو لیکلو دا غیرت ته کینو چې دا د پیغمبر اسلام یو اشاره عظمت وینه کول زما په قربانې ده دا خو دین یې چاته نه کوي اچھا چونکہ نو مخلی ناغم نکے داغ خلاف کئی چونکہ وہی نو داغ خلاف کئی او گروہی منت زمیر راجعہ کو نو تد راجعہ کی دو زین اوزہ کنا دسی زین کی تو لانے چا زمیر تابانی لگی کو بل چانے لگی نو زین سے چلو کم سو کم وز بل دیتے ہو کرو یو حرفون الکالیم تحریف کما زمیری تا تر راجعہ کرے ازراو لگم بل تے راجعہ کما بل تے والے راجعہ کم وی دو بل چانم لا دی بوشم وی دا امریکا دا مجلس خلاف دے پرویزم دا مجلس خلاف دے دا نورم دا مجلس خلاف دے دا جماعت من وی دا مجلس خلاف ہوا کی معلومی کی دا چرا یقیناً ناکار دی نکینه چی دا طول پی متفق سوی دی کنا دا دو پا بازوائی و خدا یقیناً نقصان دے بکیتا اللہ اللہ اللہ تای پیزت ساتا اللہ پیزت ساتا منصوبی دا بیزتا کول جوری دی اللہ پہ عزت ہو ساتا اللہ چوئی او دائی زرکی اللہ نے داغے اسباب اللہ برابر کا اللہ نے رکاوٹوں ہوتا ختم کا ہو اللہ نے صحیح نہ زمین تو ذکر اجی کی ویقولون طاع نوئی منن زمن گئی کار دے زمن منل تابیداری بکو نو چکلا بار شی ستاد سنگنا برزو براز تو دی ڈاگی تو دی دی دی نو وطن نشپا تیرے یو ڈالا دونا پا بلاغا چی تا تیوی تقولو چی تاو تیوی یا تقول چی دووی دی طائفی چیوی ستا مخی سنگلا پی کولی ارستو بیا چا خبری کئی بایتا جرگی کئی شپا تیرے غیر اللذی تقول بیداغینا چی تاو تیوی یا بیداغینا چی دووی لیو چی منو بازمان کار دی طاعا منل منل نشی اللہ لکی آتا یو بیتون جدو جرگی کئی فا عربانوم بارشی دلتا دست کی ناستی چی بارشی وولی اللہ نن دسی زمیر راجع کو انن دسی زمیر راجع کو دلال اللہ شد مخین چی زمیر دلتا راجع کی کنا مغت و طولاری را جدو بن راجع کی گرا تا بیت طائب شرم نور دی شرم چی ناستیم دست کی قرآن دا کم ان ناست جاسوسی دا پارم دروانی دا پار خبر وروانو انبار تبا باسم بیت طائف غیر اللذی تقول اللہ دی کی ما یو بیتون آغا چی دوی دش پی جرگیو کی فا آرزن وی سریا دا خود دنیا بستا خلاف لی جائی چی تو کار نکی دا خلاف تو کوئی نوی کن چی کار نکی دا خلاف تو کنو چی کار نکی نوی تو کخلی ناخلی معلومی جی دا چی خلاف دی تو کوئی نوی دی اخلی نو سکار دی او کو نورو کا نورو کا چی عالم شو دو دو ایمانو بیلی استاب درجات چتی گی اور رفعنا لکا ذکرک یاد بکی گی بیت طائفت منو دو حکومت دائری دکی گی لکلے کی گی نو دا برک جی مخبر دائری دکی زمان خلاف کن سا خبر دوست حکومت والے ام لکی برگان ام لکی خود دمرا پر دے چھو حکومت والے صرف لک کی او برگان سر فیت قوم لگئی فیت قوم سر لگئی برگارو کی دو برکار فیت قوز را لگئی بیت طائفت منهم غیر اللذی تقول واللہ یکتو ما یو بیتون سیری لکی جاسوس لکی نوری لکی اللہم لکی سچی پی دو جرگی اکرے اللہم لکلی دی تسچی لکی نو اللہم لکلی دی زماغ ام لکی او دو اغ ام لکی طولی لکی یکتو ما یو بیتون از اللہ مخشی با پیشی خود دعا دا کم چا اللہ دیتا سم معاف کی ما دی معاف کی تا سم معاف کی او نکی گی چو بس کوای نا معافی نکی گی قرآن میری دی انما توبت علاللہ للذین عملون سوء بجہالا ثم یتوبون من قریب اگوی سواب گنی توبتی و بسی توبتی نا سواب گنی دا اللہ نا معاف کی فارضانم زان اسفار فاللہ وانی اپردے کیو اللہ وکیل زموار اللہ بدی ساتھی افلا تدبرون القرآن قرآن دس زور نکی قرآن کی سوچنے دیکھ رہے چھو ٹول جہاد دینو جہاد جہاد ماویلو کنا سوارلس سورتون پا جہاد قرآن دالی گل دی سوارلس سورتون مستقل سورتون سوارلس یو خبر و بلد سیزو کو نخی دا دین یو خبر چی پاغی دی مستقل سوارلس سورتون را گل اپا جہاد سوارلس سورتون را گل دی اولی چی طول دین با پا جہاد تینگی جی طول دین جہاد نئی دین با یو یو قڑ ختمی گی یو یو بختمی گی یو یو بختمی گی او دین با طول ختم شی حفاظت د مراکز دی دین با پا جہاد کی گی کنا مرکزون با ختم شی شیو وستی شیا کی جماعتون ختم کل مدرسی خط شراب خانی تی نجوڑ کری لگ وقت چی روسان را گلی و اسر لیوگان نی جماعتون نی شراب خانی جوڑ کری دا پاکتیا لوی جماعت کی اسونا قچر تلل ایو طرف تی شراب خانه جوڑ کرو شرابونو بکیت پراتی بوتل پراتی او دو جماعتون کی بی زینام کو زینا بے کول زینا بے کول جہاد سره حفاظت کیگی بل راری نشتے دی پاچی تا دیوال نکای دی سارو نیشتا تلی خوچی دیوال دیو تو کنٹا تار دیو لگاو نو بے ساتی شیخ القرآن ولی اللہ کا رضوان صاحب دشان دور تفسیر کے سٹے دا تاستا تا دیتا تا ملاوی گی دینی کیسٹ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ اساخیل نیو روڈ منگورا سواد مولانا اسلام الدین القاری محمد الدین صاحب اور کابل گرام رمضان مبارک درس بہن تاستہ پر پتہ ملاوے گی